І сёння мы развітаемся з Булькам і Бобам, а таксама і гаспадарамі, хлопчыкамі Толем і Колем. Апошнія старонкі кнігі Паўла Місько «Прыгоды бульбобаў» прагучаць у выкананні артысткі Лікі Пташук. Чароўны куфэрак. На выстаўцы сабак. Дядька Міхась, як толькі выбраліся з паліклінікі, голасна зарагатаў. Хо-хо-хо! Звонка падхапілі Толя і Коля. Яны неслі нас на руках. І тут прыгодаў нацярпеліся. «Не шанцуе вам», – сказаў дядька Міхась. «Бедненькі я!» – дружно вздыхнулі Толя і Коля, загушкалі нас. «Та-та!» А давайте не поедем больше в автобусах, троллейбусах, пешком пройдемся. Давайте, сгодился тата. Заодно и Булька с Бобом прогуляются. Ничего небеспечного у вас доктор не знайшов. У Толи трошки катару горле. А коли шли, Толи и Коля двойче выпускали нас гулять. Другий раз мы гуляли каля высозных из железных палок плота. За им росло много-много дрэў. Парк называется. На плоте висел щит, а на им великая папера объява. У версии паперы намаляваны такие собака, як султан. Дядька Михась голосно прочитал, что писалось на той паперы. Толя и Коля так само прочитали. Выставка собак. Собачья выставка! Ой, мы хочем на собачью выставку! Побегли на выставку! Тата! Закричали яны, перебиваючи один одного. По-перше, туды треба ехать, далеко. Яна не у гэтым парку. По-другое, выставка завтра, у суботу. Мы Бульку с Бобом покажем! Малых собачанят не показывают, отказал тата. Там у всяких чемпионов, дипломантов и медалистов будет много, породистых. А ваши неведомо кто? Знал то и самое. Неведомо кто? Настрой то ли Коля одразу погоршился. У нас погоршился. Мы навод хотели зашиться куды у густые заросники, каб никто не бачил, какие мы непрыгожие, непородистые. Рештки гэтага дня и ноч прошли так себе, нема про что и рассказывать. Усе чакали завтрашнего дня, чакали выставки. Нават тетка Катя больше на нас не кричала. У нас была уже скрынка с пяском, и мы одразу научились ею корыстаться. А вось на дядьку Михася сварылася, что ён с дятиню с гэтыми собачанятами и с выставками. Мы не ведали ці и ці кепска гэта здзяцініць. Ведалі толькі адно. Дзядзька Міхась добры. Ён разумее малых. І вось прыйшло тое заўтра. І мы паехалі на выстаўку. Мабыць, гэтая выставка яшчэ не пачыналася. А мы ўжо скончылася. Было многа і людзей, і сабак. Сабакі былі на павадках, былі ў намордніках, а былі і без павадкоў, без намордникаў, усякая калматая драбяза. Большыя сабакі сядзелі ці хадзілі спакойна, а малыя ганяліся адзін за адным, дурэлі. Ніякай сур'ёзнасці, нібы дзеці малыя. Адзін сабака-велікан, яго ўсе называлі догам, хоць і на павадку быў. І ў намордніку, а хацеў ганарліва, нікога не заўважаў вакол сябе. Некаторых сабак ён пагардліва адштурхоўваў з дарогі, і тыя палахліва падцяналі хвост, угіналіся, павіскавалі. Недзе пракрычала радыё. «Грамадзяне, хутка пачне працаваць журы, падрыхтуйце сабак». Хто яшчэ не зарэгістраваў свайго сабаку, падыдзіце да судзейскага століка. Мы зразумелі, што выстаўка толькі пачынаецца. Людзі з сабакамі крыху памітусіліся і пачалі выстройвацца радамі. Здымалі намордникі, расчэсвалі сваім калматым грыўкі, хвасты і бакі, папраўлялі аброшкі і нагруднікі з медалямі. Мы не дачакаліся, пакуль усе добра пастроіцца і падрыхтуюцца, пачалі хадзіць і глядзець. Хадзілі дзядзька Міхась, Толя і Коля, а мы сядзілі ў хлопцаў на руках. Спачатку стаялі і сядзелі сабакі-веліканы, каля некаторых былі ўваткнуты ў зямлю калочкі з шыльдачкамі. Дзядзька Міхась чытаў надпісы, і шмат хто хадзіў, глядзеў, чытаў. «Хортая борзая», прачытаў дзядзька Міхась. І мы палахліва ўздрыхнулі на руках Толі і Колі. Вой, не сабака, а страх і смех. Высозны, худы і ажно рэбры тырчаць. Сагнуўся ў дугу, нібы ў яго жывот баліць. Не пазнаць, дзе ў яго канчаецца пыса і пачынаецца лоб. Усё доўгае, пляскатае. Брррр. Што ў яго пародзістага? За што яму прычапілі медалі? Ногі сухія, як палкі, і трэба ж выгадаваць такія хадулі па метру, не менш. «Дох», – сказаў дзядзька Міхась. І мы ўбачылі таго сабаку-велікана, што ўсіх ганарліва штурхаў грудзьмі. Страшна падступіцца. Морда вышэй галавы Толі і Колі, ногі даўжэйшыя, чым у таго, што сагнуўся ў дугу, а хвост тонкі і голы, нібы аблузаны. Убачылі мы і баксёра. У гэтага галава вялікая, а пысы амаль няма. Нібы з разгону стукнулася носам у дрэва і нос уціснуўся ў галаву. Ад гэтага ў яго і зморшчын, складак многа, і на лбу, і каля носа верхнія губы абвіслі абапал рота. Вочкі круглыя, малыя і злосныя. Ішлі мы далей, а дзядзька ўсё чытаў. «Аўчарка ўсходнееўрапейская». Яна прыгожая, як султан, а вочы разумны-разумны. Сен-бернар. Вялікі і тоўсты здаравяка, галава большая, чым у дзядзькі Міхася, у два разы. Аўчарка Коллі. Прыгажуня. Сама пярэстая, а валасы ў яе звісаюць доўгі, расчасаныя. Спакойная, лагодная. Былі ему дарагі лістыя назвы. Эрдельтер'ер, факстер'ер. Яны амаль такія ж калматыя, як жужа, толькі большыя. І жужа жвавая, рухавая, вясёлая, а гэта непаваротлівыя дуралі. Бачылі таксу, сама па таўшчыні як дох, але ногі ў чатыры разы карацейшыя, жывот амаль па зямлі цягнецца. Ну і вырадак. Потым пайшлі пумі, скайтэр'еры, пекінэс, японскі хін, чыхуахуа. У многіх, вельмі многіх, віселі на шыі жэтоны і медалі. «Пакаёвыя, дэкаратыўныя сабакі», – сказаў нейкі дзядзька каля нас. «Пустышкі для забаўкі», – дадаў другі. Потым службовых сабак доўга вадзілі па крузе, а іх глядзелі і ацэньвалі людзі з журы. Глядзелі, дзівіліся і гледачы. Пасля гэтага сабакі паказвалі, што яны ўмеюць. Бегалі па бервяне, пераскаквалі цераз сценку, лазілі па лесвіцах, поўзалі на жываце, вартавалі. Як ішлі мы з выстаўкі, адна цётка спытала: «Гэта выйгралі такіх шчанят? Гэта такіх разыгрывалі ў сабачую латарэю? Як вас ашукалі?» — сказала яна. Мы паехалі дадому. Ехалі моўчкі і думалі, каторы з тых сабак атрымае самы прыгожы медаль. Дзядзька Міхась, Толя і Коля, мабыць, таксама думалі пра выстаўку. Маўчалі і морщили лби. А я скоро перестав думати, бо розболілася голова. Му хотілося тільки одного – їсти і спати. Спати і їсти. І хотілося ще трапити хучей назад, у вёску. І усе-таки жить добре. Неділя. Ми знов у дорозі. Знов їдемо всі разом. Я, Боб, Толя і Коля везе нас у вёску дядька Міхась. Тидень прибылі ў горадзе, хопіць. Спынялися адпачываць у прыгожым сонечным лесе. Дядька Міхась, Толя і Коля нарвалі чорных ягад, цэлы двухлітровы слоік. Наеліся самі, пачарнелі ў іх губы, пачарнела ў роце. Не было ў лесе Генкі, ён бы сказаў, што хлопцы сталі з характарам. Давалі каштаваць ягады і мне, сілком запіхвалі ў рот. Нічога, як раскусіш, есці можна, але цукеркі смачнейшыя. І грибоў набралі. Цэлае вядро. Не ведаю, для чаго грыбы іх хлопцы не елі. Пахнуць яны здорава, і я адзін пакаштаваў. Ат, ніякага смаку, як трава. Ва ўсіх быў цудоўны настрой. Толя і Коля радаваліся і галёкалі на ўвесь лес, крычалі, а потым, калі зноў ехалі, спявалі на ўсё горла. Дзядзька Міхась ім памагаў. Так само попискували, нам так само хотелось подпевать. Мы едем знов у вёску, едем до бабы Ганны и деда Антона. Дети на один тыдень, мы назаўсёды. Едем до свиньи с поросятами, до курицы с куранятами. Ах, якія прыгожыя дзеткі ў мамы свіні, ў мамы курыцы. Мы іх ніколі не будзем крыўдзіць. Якія яны зараз? Ці падраслі? А самі мы за гэтыя дні, здаецца, так падраслі! І нагледзеліся ўсякага, і паразумнелі. А галоўнае, мы едзем да мамы пальмы. Мама, скоро мы убачим маму. Гау, гау, ура, ура! И мы знову будем жить и расти на воле. Як добро расти на воле. И мы вырастем великими и дужими. И мы не вырастем пустышками, не. Мы будем служить людям, помогать ему работе. Як добра жить на свете, коли от тебе будет людям корысть. Перагарнулі апошнія старонкі кнігі Паўла Місько «Прыгоды бульбобаў». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.